asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yarim talime de, ben burada beklerim. Sen git yarim asker de, ben burayı bekledim. Mendilimde telloya, gülmedim doya doya. Asker yolu bekledim de, gününü saya saya. Yar yolunu bekledim de, gününü saya saya. Gününü saya saya.